Skal vi klippe vores julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre Lænke hundens glammen, mens de glade spurve flyder om gulen i. Og hvis blot du er vaks med dit lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Nu begynder julen jo at banke på. Vi sætter hanke på og klipper julehjerter. Lad os tage til barnetroens drømmeland. Og hvis du drømme kan, så vil jeg viske, når vi er der. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden og for mand. For ved juletid er alting fryd og gammen. Så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen har bragt vores hjerter i takt, så er stemningen vagt, lige så snart han får sagt. Skulle vi plette vores julehjerter sammen, kind mod kind, mens julegåsen bærer sin. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to.